NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, vandaag trappen we in de nieuwsbv af met al het politieke nieuws en de belangrijkste thema's van de Provinciale Statenverkiezingen. Gelderland is dé provincie die we vandaag in ons vizier hebben. Het is een van de provincies waar stikstof het debat beheerst en waar CDA en boer-burgerbeweging de strijd om de kiezer aangaan. En vandaag kruisen ze de degens in ons programma. Dat straks. Maar nu eerst. Vakbond FNV reageert op de uitspraak van de rechter over compensatie van zorgmedewerkers met long covid. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want mensen die hun baan in de zorg zijn kwijtgeraakt door die langdurige coronaklachten, het long covid, krijgen daar dus voorlopig geen geld voor, heeft de rechtbank in Den Haag beslist. De zaak was dus aangespannen door CNV en FNV tegen de Nederlandse staat. Contact nu met Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u van die uitspraak? Gelukkig is de uitspraak niet zoals u hem duidt. Er was natuurlijk al een fonds toegezegd door de minister onder druk van de strijd die wij als vakbonden daarvoor hadden. Daar wordt aan gewerkt. We hadden gezegd, breid die uit en maak hem hoger. Daarvan zegt de rechter nu, ja, je bent eigenlijk bij mij aan het verkeerde loket om dat te vragen. Ja, want het gaat om hier een collectief iets en de rechter zegt eigenlijk, je moet het per geval gaan bekijken. Ja, hij vindt dat te ongelijksoortig om in een collectief proces te doen. Hij vindt eigenlijk ook dat wij niet ontvankelijk daardoor zijn. Als ik het goed begrijp, maar ik ben geen jurist. Maar hij zegt een aantal belangrijke dingen wel. En hij erkent bijvoorbeeld aan het begin van de samenvatting dat het om heel 2020 gaat. Hij erkent ook dat wij daar als vakbonden hard voor gestreden hebben en dat een kort geding voor hem begrijpelijk is dat wij dat aangespannen hebben. Maar het belangrijkste dat de rechter zegt is dat er nu op korte termijn voor de groep iets geregeld moet worden. En dat feitelijk de politiek daarvoor nu aan zet is. Ja. Dus aan de ene kant waren wij teleurgesteld, maar aan de andere kant zitten er genoeg aanknopingspunten in waarmee we verder kunnen strijden. Want dat is wel wat we gaan doen, desnoods in een bodemprocedure. Ja. Dat beantwoordt gelijk inderdaad ook al een vraag, want jullie laten het hier niet bij zitten. Wat betekent deze uitspraak in ieder geval voor nu voor de mensen met langdurige coronaklachten? We geven ook vanmiddag prioriteit aan het organiseren van een bijeenkomst voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Dat is in ieder geval voor de mensen die met ons mee zijn gewerkt. Naar de rechtszaak, kijk, dit zijn mensen die zijn hun gezondheid kwijt, omdat ze in de frontlinie hebben gestaan. Ik hou nog steeds staande dat de staat daar aansprakelijk voor is door het uitvaardigen van onduidelijke richtlijnen of beperkende richtlijnen. De rechter zegt ook niet dat dat niet zo is. Hè. Dat vinden wij ook al erg positief. Maar de mensen zitten ook in grote financiële problemen. En ik ben nog steeds erg geschokt, en daar blijven we ook tegen strijden, dat de minister zich alleen moreel verantwoordelijk voelt voor de eerste 3 maanden van de coronagolf, maar niet voor de rest. En laat mensen nu gewoon in de kou staan. En ik heb ook wel goede hoop dat, nou ja, doordat we hier vandaag ook weer aandacht aan besteden, dat er toch ook partijen in de politiek nu wakker worden en zeggen van ja, maar dit kan toch zo niet. Ja, want die financiële gevolgen zijn, daarom was €23.000 inderdaad de eis. En u laat het hier misschien dus niet bij zitten, misschien nog een bodemprocedure. Kitty Jong namens de FNV, dank voor uw toelichting. De landelijke netbeheerder GasUnie heeft honderden miljoenen afgeschreven op de Nord Stream-pijpleiding. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de jaarcijfers. Het bedrijf investeerde 500 miljoen in die gasleiding. Ligt onder de Oostzee, Rusland naar Duitsland. Maar verwacht daar nu geen inkomsten meer uit. Het ligt natuurlijk ook al een tijdje stil daar. Contact nu met Han Venema, bestuursvoorzitter van de GasUnie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom zijn jullie tot deze beslissing gekomen? Ja, wij verwachten de komende jaren niet dat we gewoon in Europa nog heel veel Russisch gas willen gaan importeren. Deze leiding is kapot, ligt inderdaad op de bodem van de Oostzee. En wij verwachten dus niet dat we gewoon de komende jaren hierdoor gas gaan transporteren, ja, naar dus, Europa. Dus is het een 500 miljoen geïnvesteerd die je dus niet meer terug gaat zien waarschijnlijk? Wij verwachten geen inkomsten meer daaruit. Daarom hebben we hem ook op nul gewaardeerd. Maar we hebben natuurlijk wel de afgelopen 10 jaar veel inkomsten uit dit gastransport gehad. Dus in die zin is het niet een verlies van een 500 miljoen euro. Ja, toch valt de pijn mee, hè, als je kijkt naar de jaarcijfers. Want die zien er verder wel goed uit. Ja, de jaarcijfers van ons die zien er heel goed uit, maar die zijn vertekend. We hebben namelijk door de inval van Rusland in Oekraïne hebben we minder gas uit Rusland gekregen. Dat gas is via LNG ons land binnengekomen, of via Engeland, België, door ons land naar Duitsland getransporteerd. De inkomsten, de extra inkomsten die we daarvan hebben gekregen, die ziet u in onze jaarcijfers. Ja. Maar die extra inkomsten gaan we de komende jaren weer teruggeven naar alle klanten in Nederland. Dus zowel bedrijven als particulieren. Ja, dat klinkt dan wel weer goed. 500 miljoen euro winst. Wat gaat u verder nog doen? Nieuwe investeringen bijvoorbeeld met dat geld? Wij hebben een investeringsagenda waarin we investeren naast, zeg maar, gewoon in het aardgasnetwerk, ook in waterstof en in CO2-transport. Dus daar in de energietransitie investeren wij ook gewoon veel geld. En proberen we ook bestaande aardgasleidingen om te zetten in waterstoftransport. Ja, maar die Nord Stream 1, daar is dus een dikke streep door komen te staan. Dank voor de toelichting, Han Venema van de GasUnie. De publieke sector in Griekenland staakt vandaag, is uit protest tegen het zware treinongeluk van vorige week. 57 mensen kwamen daarbij om het leven. En ook zijn er op meerdere plekken in Griekenland vandaag demonstraties. En de Grieken die vinden dat de regering veel valt te verwijten wat betreft de treinramp. Correspondent Thijs Kettenis. Ze vinden dat de regering hun veiligheid niet serieus heeft genomen van al die Grieken die met de trein reizen. En er waren al jaren aanwijzingen dat het spoor niet veilig was. Van spoorwegmedewerkers onder andere. En daar is al die tijd niets mee gedaan, zeggen ze. Daarnaast verwijten ze de regering dat ze de schuld van dat ongeluk in de schoenen proberen te schuiven van één persoon. Namelijk de stationschef die een wissel verkeerd had omgezet, waardoor die treinen op hetzelfde spoor terechtkwamen. Zeggen die Grieken, dat is oneerlijk. Het grootste deel van de schuld ligt echt bij de overheid, bij de opeenvolgende regeringen. Ja, het is al vaker aan de bel getrokken dat de staat van het spoor niet goed zou zijn. Sinds de frontale treinbotsing staakt het treinpersoneel ook al. Trams, metro's en bussen die gaan in veel steden vandaag ook niet de weg op. En veerboten varen niet naar de Griekse eilanden. En de verwachting is dat er veel mensen aan de demonstraties van vandaag zullen meedoen. De PSV-supporter die bijna 2 weken geleden de keeper van Sevilla aanviel, moet 2 maanden de cel in. Ook mag Dilano K. 2 jaar niet in de omgeving van het stadion in Eindhoven komen. Houdt hij zich daar niet aan, dan moet hij elke keer 1 week de cel in. VN-topman Guterres onderhandelt in Oekraïne over verlenging van de graandeal. De overeenkomst over transport van Oekraïnse landbouwproducten en kunstmest via de Zwarte Zee loopt over 1,5 week af. Premier Rutte heeft vanmiddag in Rome een ontmoeting met de Italiaanse premier Meloni. Het zal vooral gaan over de aanhoudende stroom aan migrantenschepen bij de Italiaanse kust. Meloni staat onder politieke druk om iets te doen aan al die boten die vanaf Turkije of Noord-Afrika naar Italië varen. De druk op Twitter-eigenaar Elon Musk neemt verder toe. De Europese Commissie heeft hem laten weten dat hij meer medewerkers moet aannemen om Twitter in de gaten te kunnen houden, melden de New York Times en Financial Times. En Brussel maakt zich zorgen omdat Twitter op dit moment geen fact-checks doet en zo geen berichten kan verwijderen. Het NOS-journaal. Bij een inval van het Israëlische leger in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever zijn gisteren zeker 6 Palestijnen om het leven gekomen. Ook raakten zeker 16 mensen gewond. Volgens het Israëlische leger is onder de doden een lid van Hamas. Die man zou 2 broers hebben doodgeschoten in een Joodse nederzetting 1,5 week geleden. Uit wraak vielen kolonisten toen Palestijnen aan. Bestuurders die vanaf 1 april worden betrapt op drugsgebruik moeten verplicht op cursus bij het CBR. Dat besluit is genomen omdat de problemen met drugs in het verkeer de afgelopen jaren fors zijn toegenomen. Dat zei de directeur van het CBR, Alexander Pechtold, vanochtend bij de collega's van Spraakmakers. De coronajaren waren even natuurlijk veranderd. Mensen gingen minder uit. Maar als je ziet hoe explosief het aantal toeneemt, en dus ook onder de dodelijke slachtoffers in het verkeer, ja, dan moet je daar als overheid wat mee doen. Ja. Nou ja, straf is 1. Maar wat ik van die cursussen zo belangrijk vind, is dat het tot bewustwording leidt. Want een straf is eenmalig een rotgevoel, maar je wilt dat mensen ander gedrag gaan vertonen. En wat je ziet, is dat heel veel mensen bijvoorbeeld die meer dan 60 kilometer te hard rijden, ja, ik kan het me niet voorstellen, maar nauwelijks doorhebben dat dat kan betekenen dat je iemand anders van het leven berooft. Aldus Alexander Pechtold. Zo komen er cursussen voor jonge hardrijders, verkeershufters en bestuurders die voor het eerst betrapt zijn met alcohol op. En voor de verkeerscursussen worden het eerste jaar bijna 10.000 deelnemers verwacht. Die zijn verplicht om te komen. De kosten die kunnen oplopen tot boven de 1.000 euro, moeten ze allemaal zelf betalen. Bijna 10 minuten over 12 krijgt u nog het weer. In de zuidelijke helft van het land nog altijd wat sneeuw of natte sneeuw. Die trekt langzaam naar het oosten weg. Verder droog vandaag met in het noorden wat zon. Het is een graad of 4. En ook vanavond en vannacht weer kans op sneeuw of natte sneeuw. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Die krijg je van Tim Schaap. Goedemiddag, Tim. Hi, goedemiddag. Ik heb twee files te melden. Allereerst de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij knooppunt Galder gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Reken op 20 minuten oponthoud vanaf Tilburg-Reeshof. En nog file op de A76 vanuit Heerlen naar Brussel. Tussen Geleen en de grens met België. 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Als vrijwilliger voel ik dat ik zinnig bezig ben. En het is superleuk om te doen. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profil. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profil.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. In het kader van de provinciale verkiezingen hebben we onze druktemakers op pad gestuurd. En dus hoor je Pieter Derks vandaag vanuit Gelderland. En hier in de studio ontvang ik zo de Gelderse kopstukken van het CDA en de boer-burgerbeweging. Hoe gaat het CDA de kiezers houden die massaal dreigen over te lopen naar de boer-burgerbeweging? Je gaat het horen. Dat straks, maar nu eerst. De Haagse politici zijn ook volop actief in de campagnerace. OO Den Haag. En dus aan politici geen tekort in talkshows. Sommige politici pakken er zelfs 3 op 1 avond. Op 1 ging de provincie in gisteren en zond uit vanuit een koeienstal. De heren van Vandaag Inside hebben het maar druk met politici die ineens allemaal willen aanschuiven in het voetbalprogramma. Ja, de campagneleuzen gaan dus als warme broodjes over de toonbank. En daar ga ik het over hebben met de mannen voor wie dit allemaal natuurlijk gesneden koek is. Ik heb het over Peter K., politiek duider bij BNN VARA. Welkom, Peter. Dank je. En Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl. Welkom. Dankjewel. Francisco, we beginnen eventjes bij BBB boegbeeld Caroline van der Plas. Verontrustend nieuws, want we hoorden het net al in het NOS-journaal. Ze gaat niet naar het boerenprotest komend zaterdag, omdat ze bedreigd wordt. Ze is helaas niet de enige. Wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, dat weten we niet, want daar geeft ze voor de rest geen uitleg over. Ik moet even zeggen dat het vreselijk is. Ik vind het vreselijk dat mensen überhaupt ergens niet heen gaan omdat ze bedreigd worden, wat er ook aan de hand is. En zeker vrouwen in de politiek laten zien. Dat is vandaag ook weer bekend geworden dat vrouwen vooral bedreigd worden in de politiek, meer dan mannen. Maar ik had hier wel een paar opmerkingen over. Als je kijkt naar hoe ze het formuleert, dan zegt ze ja dat ze ook niet gaat. Want het is geen bijeenkomst alleen van boeren, maar van burgers. Dat zegt ze, dat wijst ze op. Ja, en dat zijn natuurlijk niet zomaar burgers. dat zijn wappies. Die zitten daar. En ik denk zei ook ze dat? Nee, dat zegt zij niet. Dat zeg ik. Want dat weten we uit verdingers. En ik denk dat zij niet het risico wil lopen. Ook, hè, dus naast het feit dat ze bedreigd worden, dat ze niet het risico wil lopen dat daar allerlei rare figuren rondlopen die bijvoorbeeld met een galg gaan lopen waar kaag aan hangt of zoiets dergelijks, wat je niet kan verklaren. Bovendien wordt zaterdag een explosieve dag. Extinction Rebellion in Den Haag en de boeren. Nou, een heleboel mensen maken zich zorgen erover. Ik denk dat het haar wel goed uitkomt om daar weg te blijven. Bovendien, de boeren die er zijn, die stemmen toch al op haar, dus die hoeven ze niet over te halen. Ik vind het wel raar te kijken als politicus. Er worden natuurlijk heel veel politici bedreigd. En op het moment dat de politie zegt, je moet ergens niet heen gaan, vind ik dat, nou ja, oké, dan zijn we daar snel over uitgepraat. Maar nu is het een eigen keuze waar zij het volste recht toe heeft. Maar ik mag erop wijzen dat iemand als Kaag, die gaat toch tegenover die mensen met die fakkels staan, die wappies, zal ik maar zeggen, terwijl haar voorgangster is, dat heeft nooit meer iemand over, haar voorgangster is vermoord door zo'n wappie. Dat is toch reden. Zij is zo moedig om dat te doen. Je bedoelt Els Borst? Els Borst, ja. Els Borst is vermoord door zo'n wappie, dus die loopt daar wat risico. Zij is toch zo moedig om dat te doen. Ik vind het, Caroline van der Plas, die doet dat niet, dat moet zij zelf weten. Maar ik vind wel, ja, als je politiek leider bent, moet je ook wel dingen gewoon, ja, moet je ook wel moed tonen. Ja. Ja. Nou ja, nee, je hebt het trouwens de hele tijd over wappies, maar Els Borst was een psychiatrische patiënt, hè? Nou, niet Els Borst zelf, maar ik bedoel degene die haar heeft vermoord. Hij deed dat vanuit religieuze motieven die zo buiten iedere orde waren. Het was wel een politieke moord. Daar hebben we het bijna nooit over. Maar tijdens het proces is gebleken dat het wel degelijk een politiek moord was. Hij was ingegeven door wat wij nu noemen complottheorieën. Mm-hmm. Toen dat gebeurde, hadden we het niet over wappies. Maar een psychiatrisch patiënt. Ja, nou ja, dat is dus dat. Ik weet niet wat jij met wappies bedoelt. Hoor. Mensen die erg in de war zijn. Die het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid niet meer goed kunnen maken. Aha. En is het dan verstandig dat Caroline van der Plas zo open over de bedreigingen die aan haar adres worden gedaan praat in een televisieprogramma? Nou ja, ik weet niet of. Daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Ik vind dat niet. Het is gewoonte om er niet over te praten. Want ja, iedereen wordt bedreigd en je maakt het daardoor ook groter. Het is niet duidelijk. Ik zou het respecteren als ze zegt van, nou, de politie zegt tegen mij, oké, ik moet daar niet heen gaan, dan ga je daar niet heen. En nu zegt ze, ja, ik moet daar beveiligd worden. En dat vind ik al een eng idee. Dat vind ik een legitiem standpunt, maar dan moet je geen politieke partij gaan leiden. Peter, wat vond jij van het interview bij VI? Het interview bij VI? Ja. Nou, ik vond dat was wel een heel, hoe zal ik het zeggen? Heel vriendelijk interview. Ja, het is een voetbalprogramma, het is gezellig. Ja, dat is ook zo. Ja. En Johan Derksen heeft zich blijkbaar volledig bekeerd tot BBB. Dus dat was een soort fanboy, zat hij haar te faciliteren. Het was dus niet kritisch? Nee, het was totaal niet kritisch. Dat hoeft ook niet. Het is ook geen, niet per definitie, een journalistiek programma. Dus ja, ze mogen een feest maken met politici. Maar ze zijn zich al dagen aan het voorbereiden op het mega kritische interview met Mark Rutte. Maar dat waren ze even vergeten bij Caroline van der Plas. Maar ze zat ook bij Galit en Sophie. Ze zat bij Shownieuws. Ook bij Jinek. Bij Jinek werd ze ook erg kritisch geïnterviewd. Vond je dat ze daar deed, Caroline van der Plas? Ja, kijk, ze is fenomenaal in het in het omgaan met kritiek. En het enorme campaigner is dat gewoon. Ze staat op 14 zetels in de peilingen. Ja, en ik heb mezelf ook wel eens mogen interviewen in dit programma. En het is de enige keer dat ik duizelig de studio verliet, omdat je gewoon totaal geen vat krijgt op Caroline van der Plas. Ja. Ik bedoel, je kunt elke waarheid van wel alle wetenschappers aan de voorleggen. En dan zegt ze, nee, ja, daar klopt helemaal niks van. En je krijgt er gewoon geen grip op. Kreeg Jinek dat wel? Nou, Jinek maakte er wel een spannend interview van. En daar waren ook de andere gasten aan tafel. Harm Edens wordt helemaal kapot gemaakt door allerlei publiciteit. Maar die gaf in ieder geval tegenspraak, probeerde dat. Stelde een paar normale vragen, legde een paar bezwaren neer. En Jinek deed ook haar best om het kritisch te doen. En dat, ik weet hoe lastig het is. En daar deden ze het volop. Mm. Echt hun best. Gaat dat, Caroline, denk je, stemmen kosten? Zo'n interview? Op dit moment is ze de rising star. Het doet gewoon heel erg denken aan de opkomst van Thierry Baudet. En die verraste uiteindelijk ook nog met de uitslag van de verkiezingen. Terwijl we wel uit peilingen zagen dat hij enorm aan het stijgen was. Het kan zomaar zijn dat er een enorme hoop zetels binnenkomen. Alleen wat de politieke consequenties daarvan zijn, ik weet niet of mensen dat gewoon goed beseffen. Want dat stikstofbeleid wat al jaren stilstaat, 20 jaar geleden al had moeten worden, dat gaat opnieuw stagneren. En ik zie nu al in de Kamer partijen, de coalitie denken van, nou ja, als het niet linksom kan, Dan rechtsom. We gaan het er zo uitgebreid over hebben, over het stikstofbeleid inderdaad en wat er lokaal allemaal gebeurt. Even over die talkshows, hè? Want daar die vliegen je echt om de oren. Francisco, we hebben het al veel gehoord, hè, over dat grote debat van Jeroen Pauw. Het debat tussen Mark Rutte, Ede Schippers, Jesse Klaver en Adje Kuik. Kritiek is dat politici van andere partijen niet mee mogen doen. Maar jij mist iemand anders. Ja. Wie mis jij? Ik vroeg me af, waar is Sophie Hermans? Want ja, ik bedoel, het is natuurlijk al een beetje een raar debat. Hè? Het is Tweede Kamer mensen bij een Eerste Kamerverkiezing die geen provinciale staten. Het is nogal ingewikkeld, maar goed. Jesse Klaver kan ik begrijpen. Adje Kuiken kan ik begrijpen. Ede Schippers begrijp ik ook. Maar waar is Sophie Hermans? Waarom is die er niet? Nou kijk, in de laatste dagen van de campagne, dan pakt de premier, onze premier, die zo lang mogelijk het gegeven premier rekt, zeg maar. Want dan sta je boven de partijen en dan daar maakt hij gebruik van. Stiekempjes in de campagne. Maar in de laatste dagen treedt hij dat naar voren. Dan gaat hij ook de debatten aan. Hè? Dan is hij weer de partijleider van de VVD. Dus op het moment dat je hebt natuurlijk het liefst discussie met de partijleiders. Ja, maar dat zeg je nu. Maar Rutte zegt altijd dat hij geen partijleider is. Want even voor de duidelijkheid, Peter. Jij werkt aan dit debatprogramma van Jeroen Pauw. Ja. Nou, oké. Dus jij kunt het ook verklaren waarom die keuze daar zo is gemaakt. Ja, want het moment dat hij dan treedt hij ervoor voor het debat. Het is niet het enige debat dat hij doet. Want de volgende dag staat hij ook bij Eén Vandaag. En de laatste dag staat hij het NOS-debat te doen. En je zag bij het radiodebat vorige week, toen deed Sophie Hermans het nog wel. Ja, maar waarom hebben jullie, dat moet je me nou even uitleggen. Vraag je vraag je dan zelf Mark Rutte? Of heb je niet gevraagd naar Sophie Hermans? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, wij vragen graag naar Mark Rutte. En ik moet je ook zeggen, ik zie bij een debat zie ik ook graag vuur, weet je wel. Dus op zich vind ik het mooi als van Jesse Klaver weet je dat hij vurig een debat kan voeren. Heeft Sophie Hermans dat niet? Nou, Sophie Hermans, ik heb heel goed naar dat radiodebat gekeken afgelopen vrijdag was dat. En haar ook vaker in debatten gezien. En Sophie Hermans wordt bijzonder gewaardeerd in de coalitie omdat ze een enorm verbindende factor is. En dat ze, dat zie je ook vaak. Het is een ontzettende vriendelijke persoon. Maar voor een debat. Voor een debat. Vind ik bij Sophie Hermans niet zo'n interessante persoon. Want ze zegt heel vaak, ja, dat ben ik volledig met u eens. Het neemt dan heel erg de ruimte om dat uit te leggen. Net zoals jij dat kan ook doen, zeg maar op de radio. Heel erg de ruimte. Nee, maar ze neemt heel erg de ruimte om het dan uit te leggen. En dat het debat vervlakt erdoor. Dus je hebt Sophie Hermans niet gevraagd? Ik heb Sophie Hermans niet gevraagd. Want Rutte zegt altijd, ik ben geen partijleider. Dus dat liegt hij dan een beetje? Of is dat niet zo? Je zult de komende dagen zul je heel erg zien dat hij zichzelf partijleider noemt. Maar ik vind het toch raar dat er iemand die zegt, ik ben de premier van alle Nederlanders, ineens met provinciale statenverkiezingen waar hij zelf niks mee te maken heeft, gaat zeggen, nu ben ik dan ineens de lijsttrekker of zo. Blijft, die kritiek blijft een beetje kinderachtig, omdat je in al die debatten zie je de partijleiders op een gegeven moment tevoorschijn komen. En het zijn ook verkiezingen met een landelijke impact. Het dus is niet zegt, voor niks dat Rutte is over gewoon deze partijleider, zeg jij. Over deze, ja, die is gewoon partijleider. Dus goed, als je zegt dat hij dat niet is, dan is dat niet waar. Ja, maar er is ook voor talkshows en voor debatten en zo. Voor debatten wend je tot de VVD, woordvoerders. Als je hem in een andere rol vraagt, bijvoorbeeld over Oekraïne of over internationale zaken, tijdens het premierschap wend je vaak tot de RVD. En dat vervalt vlak voor verkiezingen. Dan loopt het via het VVD. Het zou dus niet in je opkomen om te zeggen, nou, hij zegt dat hij geen partijleider is, dus ik vraag gewoon Sophie Hermans. Nee, want ik zie, je gelooft hem eigenlijk niet als hij dat zegt. Het is gewoon, op bepaalde momenten is hij ook partijleider, is hij daar heel trots op. Vanaf het moment dat de campagne begint, en je zag hem afgelopen week door, Zwijndrecht lopen of iets dergelijks, met zijn jackie aan. Nou, dan is hij gewoon VVD-partijleider. En ik begrijp uit je uitleg dat je ook gewoon spannende televisie wil dus. Nou, ik zie graag een debat waarin mensen zich helder uitspreken. En met debaters die dat goed kunnen. Dus ik vind dat spannende televisie erbij wel bij hoort. Bovendien, het heeft ook belang, want bij dat debat, dat kan grote gevolgen hebben voor hoe wij verder kunnen gaan in dit land. Nou, laten we even kijken hoe we verder moeten gaan in dit land. Want er staat nogal wat op het spel, heb ik begrepen uit de Telegraaf. Want Telegraafjournalist Wouter de Winter die schreef maandag speculatie over valkabinet groeiende. Dat was de kop van zijn stuk. Peter, jij liep gisteren rond in Den Haag. Je loopt vaker rond in Den Haag. Voelde je die spanning ook bij de regeringspartijen? Ja, er wordt ook wel wat lacherig over gedaan. Want kijk, De titel van het debat is linksom of rechtsom. Mm. Inmiddels is het, wordt er ook al vaak gezegd, het is linksom of vallen. Want kijk, als het niet meer linksom kan, dan betekent het dat het alle doelstellingen van D66, die veel hadden kunnen afdwingen in de formatie, omdat ze groot waren geworden en omdat ze heel erg nodig waren voor een coalitie, die hebben veel afgedwongen op klimaat en op stikstof, dat er eigenlijk dingen zouden gebeuren. Dat kan alleen maar via de linkse partijen, die nog strenger zijn. GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen zelfs nog verder gaan op sommige aspecten. Ja. Dat vinden ze niet grappig bij het CDA, bij de VVD. En die hebben het toch al een beetje gehad met Thierry de Groot en het soms activistische van D66, zoals zij dat zien. En die denken nu van ja, als BBB groot wordt in de Eerste Kamer, dan zitten we op stikstof en asiel, kunnen we ook via de rechterkant zaken doen. Ja. En dan moet D66 maar een beetje gaan dimmen. Zouden zij dan een Tweede Kamerverkiezing riskeren zo kort op de Provinciale Statenverkiezing, waarbij BBB groot zou worden? Ik denk niet dat ze daar nou volop naar uitkijken. Maar ze denken wel van, als we af en toe om D66 heen kunnen en hun wensen, mm-hmm, en op die manier via de rechterkant bijvoorbeeld asiel kunnen oplossen, ja, via de Eerste Kamer rechter sterk rechts en stikstof. Nou, dat komt ons daar ook weer niet zo heel beroerd uit. Laten we heel even naar dat geluid gaan, hè, waar je het net over had. Die krachtige taal eigenlijk van de linkse partijen. Eén vandaag, gisteravond, daar zeiden Jesse Klaver en Adje Kuiken dat ze geen halve klimaatmaatregelen willen. De plannen van het kabinet zijn echt ontoereikend om de klimaatcrisis te stoppen. En dat betekent dat het beter moet. En wat het kabinet doet, al jaren overigens, is, ze noemen zich heel groen, maar uiteindelijk is het greenwashing. Er gebeurt veel te weinig. En aan die greenwashing, daar werken wij niet meer aan mee. Helder is ook, als het kabinet niet bereid is om ambitieus te zijn, niet bereid is om lef te tonen in belang van het klimaat, in belang van mensen, ja, dan zullen we ook een aantal dingen niet steunen. Zo, Francisca, behoorlijk krachtige taal, hè, voor een alliantie die nog maar net komt kijken. Ja, ik was gisteren bij de bijeenkomst van PvdA en GroenLinks in Rotterdam. En toen ging het hier ook over, want het ging over klimaat. En toen legden ze uit, Klaver en Kuiken, dat ze wat ze gaan doen, is ze gaan het kabinet aan de eigen afspraken houden. Dus ze gaan inzetten dat het kabinet moet doen wat ze beloofd hebben om aan klimaatmaatregelen. Ja. Dit is dus, maar kunnen ze die belofte wel inwilligen dan? Nou ja, maar je krijgt nu een hele rare situatie. Dus de oppositie, de inzet van de oppositie, ja, wordt dat de coalitie zich aan de eigen afspraken houdt. Ja, dit is aan eigenlijk niemand meer uit te leggen. Maar ja, dus het is politiek technisch gezien wel een hele slimme zet. Want ze kunnen altijd zeggen, ja, het enige wat wij doen is eisen dat jullie wat je beloofd hebt ook gaan doen. Maar ja, aan de kiezer weet ik niet of die dat nog kan volgen. Oké. Okay. Nou, tot slot wil ik heel even naar een bericht van de NOS vandaag. Hoewel het aantal vrouwen in de politiek nog nooit zo hoog is geweest, denken experts dus dat er door vrouwenhaat nooit zoveel vrouwelijke politici zullen zijn als mannelijke. Dat merken zij dus op Peter. Merk jij dat vrouwelijke politici onder die vrouwenhaat gebukt gaan? Nou, ik heb het zitten afvragen vandaag en ik loop genoeg door die wandelgangen. Ik zie het niet. En ik denk ook van, je zit naar het debat te kijken, het radiodebat waar ik het over had, dan zie ik eigenlijk voornamelijk vrouwelijke lijsttrekkers, vrouwelijke debaters. En soms vergeten we het wel eens, maar er is een razend tempo. Er zijn fractieleiders en ook veel partijleiders. Dat zijn nu vrouwen op dit moment. Ja, maar dat het er veel zijn, betekent nog niet dat ze niet gebukt gaan onder die vrouwenhaat? De enige bij wie ik dat echt heel nadrukkelijk zie is Heks Kaag, weet je wel. Als je het voortdurend maar zegt, dat is een heks, dat beeld. Mm-hmm. Nou, dat is ontzettend naar en daar gaan mensen ook rare dingen aan vastknopen. Sommige mensen geloven dat dan ook echt, weet je wel. Nou, dat soort terminologie hoor je minder over mannen op zo'n manier. Meer over vrouwen, de politici. Dat is heel gevaarlijk. Francisco, ik vind het, wat ik toch wel heftig vind, is het woordje nooit. Nooit evenveel mannen als vrouwen in de politiek. Of andersom, dat lijkt me een somber beeld. Nou ja, dan heb je, dat is je taak om dat te veranderen. Kijk, ik zeg altijd, Kaag is de eerste die dat doorbroken heeft. Als een vrouw de leiding overneemt van de politieke partijen in Nederland, hebben ze altijd minder stemmen gehaald dan hun voorganger. Ik zeg dat vrouwenhaten is een niet bekende factor in de Nederlandse verkiezingen. Ja. En, maar vind jij het ook een somber beeld? Als je dit zo hoort? Ja, natuurlijk is dat een somber beeld. En daarom is het zeker op een dag van vandaag goed om daar weer aandacht voor te. Daar moet dus voor gestreden worden om dat te veranderen. En dat gaat niet. Dat verander je niet door te zeggen, ja, dat doen we voortaan niet meer. Ja. Dat is een belangrijke strijd. Dan moet echt iets fundamenteels veranderen. En je kan het alleen maar veranderen als je wil zien dat het bestaat. En daar hebben sommige mannen nog wel problemen mee. Ik wil jullie bedanken, Peter K. en Francisco van Joden. Ja, de NOS kwam niet voor niets vandaag met dit bericht. Francisco zei het net al. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. In het kader daarvan drukt de vrouwenrechten organisatie Women Inc. ons in een campagne met de neus op de feiten. Wat moet er gebeuren om jullie zover te krijgen dat als het gebeurt, dat je direct aan de bel trekt. En daar stond zo'n grote kaars en die hebben we erin gestopt. Dat je je echt afvraagt, ga ik op een bepaald moment zeggen dat ik zwanger ben? Want het gaat ook om mijn baan. Ik bepaal zelf wat mijn lichaam wel en niet aan kan. Elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord, enkel omdat zij een vrouw is. En mijn vrouw die erachter kwam dat zij minder verdiende dan haar mannelijke collega in dezelfde functie, die ook nog eens minder ervaring had. Dat ging om 1000 euro per maand. Ja. Abortus staat nog altijd in het wetboek van strafrecht en daar hoort het gewoon niet thuis. Ik ben toegeschreeuwd dat ik een moordenaar was en dat ik naar de hel zou gaan. Het is niet altijd baas in de eigen buik. Steeds meer meisjes hebben psychische problemen. Onderzoekers hebben het over een ongekende daling in de mentale gezondheid. Fix the system, not the women. We blijven het herhalen. Tot het niet meer nodig is. Ja, geen vrolijke berichten en gelijkheid lijkt soms een utopie. En die wordt mooi bezongen door zangeres Sophie Straat in Vrijheid, Gelijkheid en Zusterschap. Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de 21ste! Biologische kwaliteit. In Rusland kan je zijn wie je eigenlijk wil zijn. En in de Champions League finale mag hij zoenen met een hei. De jungle in Brazilië, daar komt niemand ooit meer aan. De koeien en de varkens hebben ook recht van bestaan. De VVD zal nooit meer op een voetstuk staan. En Britannia heeft alleen nog maar een heel klein huisje op de maan. Sophie Straat hoor je met de Vrijheid, Gelijkheid en Zusterschap. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Deze week trekken onze vaste druktemakers het land in. Allemaal in het kader van de verkiezingen. En Pieter Derks bijt zo de spits af. Hey, en waar staat je auto? Waar gaan we heen lopen? Mijn auto staat daar, dus die, die hele grote dikke Hummer. Pieter Derks in een Hummer. Zou het echt? Dat horen we zo meteen na het NOS Journaal. NPO Radio 1. De moderne Leopard-tanks die door Duitsland en Portugal zijn beloofd aan Oekraïne komen daar eind deze maand aan. De Duitse defensieminister Pistorius heeft dat gezegd in Zweden. Daar is een bijeenkomst van de defensieministers van de EU bezig. In totaal gaat het om 21 tanks. Zorgmedewerkers die door long-covid hun werk zijn kwijtgeraakt hebben niet automatisch recht op compensatie. Dat moet per geval worden bekeken, zegt de rechter. De zaak was aangespannen door vakbonden FNV en CNV. Die eisten 23.000 euro per persoon. Automobilisten die betrapt worden op drugsgebruik moeten vanaf april verplicht op gedragscursus van het CBR. Het aantal jonge bestuurders dat onder invloed achter het stuur kruipt neemt toe en dus zijn maatregelen volgens minister Harbers nodig. En het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA verzet zich tegen plannen van de gemeente Amsterdam voor de vestiging van een erotisch centrum. 2 van de 3 mogelijke locaties die de gemeente op het oog heeft liggen in de buurt van het Europese hoofdkantoor van de toezichthouder. Ligt allemaal op de Zuidas. ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Zeker weten. Ik heb er gelukkig maar eentje. Op de A58 een file vanuit Tilburg naar Breda. Bij knooppunt Galder gebeurde een ongeluk met 2 vrachtwagens. Hierdoor is 1 rijstrook afgesloten. Hou rekening met 6 kilometer file vanaf Tilburg met 20 minuten extra reistijd. De Nieuwsbv. De rode stempotloodjes worden geslepen. Volgende week zijn de provinciale statenverkiezingen. En in de Nieuwsbv praten we daarom 5 dagen achter elkaar met lijsttrekkers uit de provincies. En over wisselende thema's doen we dat. Vandaag trappen we af met de provincie die ons volgens de provinciale marketing mooie streken oplevert. Ik heb het over Gelderland. Kieswijzer. Met de Nieuwsbv. Maar het leven gauw wat langzaam. Toch de schilder steeds bekoor. Daar is onze oude graafschap. Kostelijk deel van Gelders oor. Daar is onze oude graafschap. Kostelijk deel van Gelders oor. stikstof in Gelderland. Ja, dat debat gaan we voeren met CDA-lijsttrekker Peter Drent en BBB-lijsttrekker Rick Loeters. Die volgens de peilingen... wat zegt u? Ik zei hallo. Oh, hallo. Ik hoop stoppen. Nou, volgens de peilingen zou u wel eens het CDA kunnen overvleugelen. Maar goed, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Meneer Drent, u zat al vaker tegenover meneer Loeters in een debat. Bent u daarbij nader tot elkaar gekomen of groeien de verschillen? Nou, ik heb het idee dat als we het over Gelderland hebben, het Gelders beleid, dat we niet zo vreselijk ver uit elkaar liggen. En debatten gaan natuurlijk om het verschil duidelijk te maken tussen partijen. Ja. Maar het CDA is een partij die met alle partijen in gesprek wil zijn en blijven. Kijk. Want het gaat uiteindelijk over onze ruim 2 miljoen Gelderse inwoners en ondernemers. En waar het daarmee naartoe gaat de komende 4 jaar. Nou, meneer Loeters, CDA en BBB liggen helemaal niet zo ver uit elkaar. In de provincie Gelderland klopt dat, ja. Zij houden ervaart ook vast u dat ook de, zo? Ja, dat ervaar ik ook zo. Zij houden ook vast aan het jaartal 2035... terwijl het kabinet richting 2030 wil sturen. Dus het maakt eigenlijk niet uit waar mensen in Gelderland op stemmen, BBB of CDA. Dat maakt niet uit. Absoluut wel, absoluut wel. Oh, oké, goed. Dan gaan we zo meteen verder induiken in ons debat. Bij ons hier in de Nieuwsbv, wat dat allemaal oplevert. Maar eerst gaan we nog even naar de politiek redacteur Joost Beekendam, die hier naast mij zit. Joost, over welke thema's gaan we het hebben? Ja, nou, één groot raadsel natuurlijk. Het kwam eigenlijk net al langs, maar een thema dat zorgt voor stof tot nadenken. Veel stof doet opwaaien. Het gaat er eigenlijk de hele tijd over. Maar de provincie Gelderland heeft er ook zelf een filmpje over. En daarin leggen ze het zo uit. Stikstof. Dat klinkt niet zo vrolijk. En dat is het ook niet. Nee, nou, dat is het filmpje van de provincie. Er zit er nog een langere uitleg achter, hoor. Dus voor de liefhebber. Maar stikstof speelt in Gelderland, want het grootste natuurgebied van Nederland, de Veluwe, die ligt in Gelderland. Voor de rest heb je nog de zijtakken van de Rijn, hè, de IJssel. En wat Natura 2000 gebieden in de Achterhoek. Maar je hebt ook een levendige boerensector. En dat zorgt er ook voor dat 50% van de door stikstof overbelaste natuur, die ligt in Gelderland. Dus het probleem is vooral groot in Gelderland. Gelderland heeft ook direct ingegrepen in 2019. Toen was er een uitspraak over stikstof. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Toen is Gelderland met de Gelderse maatregelen stikstof gekomen. De GMS. Een traject waarbij ze met allerlei partijen zijn gaan praten. Beetje zoals we dat ook uit de landelijke politiek kennen. En dat heeft een hele aanpak opgeleverd. Dus ze willen zorgen voor allerlei innovaties in stallen. Zorgen dat er emissiearme stallen komen. Er zijn wat vrijwillige stoppersregelingen waar ze mee samenwerken. Er zijn tot nu toe 13 bedrijven opgekocht. Dus er moet er nog wat volgen, om het zacht te zeggen. En er is tot nu toe 5% van de ammoniak. Hè, dus dat is een van die stikstofelementen waar het vaak over gaat. 5% van de ammoniakreductie, dus het terugbrengen daarvan, wat gehaald moest worden, dat hebben ze nu gehaald. Tot 2025, dus nog maar 5%. Moet nog een hoop gebeuren. Peter Drent, lijsttrekker van het CDA, die is ook de gedeputeerde voor natuur en landbouw in de provincie. Dus die goed heeft het beleid gemaakt. Dus dat is even belangrijk om te weten. Mm-hmm. En landelijk gaat het vaak over dat jaartal 2030, 2035. Per wanneer moeten we die doelen hebben gehaald? Nou, daar heeft Peter Drent wat minder mee. Zei die laatst ook in een van de statenvergaderingen in Gelderland. We zijn dan namelijk een uur aan het bakkeleien over het jaar 2030 en 2035. En dat betekent, zolang wij hier aan het bakkeleien zijn, dat er buiten niets gebeurt. Ja, nou, en ondertussen is er een concurrent opgestaan. BBB, Rick Loeters, die zit hier ook. Dreigt in de peilingen het CDA flink te overvleugelen. En in hun verkiezingsprogramma maken zij gehakt van het stikstofbeleid. Er staat over in de bijlagen over het stikstofbeleid in Gelderland, dat het vooral of te veel gericht is op de afbraak van de landbouw. En BBB wil ander beleid gaan voeren, waar stikstof slechts één van de parameters is, maar geen absoluut beleidsdoel. Alhoewel ook Rick Loeters ook eerder zei in interviews dat vooral ook de Eerste Kamer erg belangrijk is deze verkiezingen. Het is ook belangrijk dat wij groot worden in de provincie, zodat wij ook groot worden in de Eerste Kamer. En dan zullen ze toch serieus naar ons moeten luisteren, want de BBB staat voor, die is tegen stikstofbeleid, maar voor natuurbeleid. Kijk, dit zijn interessante weetjes, Joost. Dit moeten we even weten. Ja, heel goed. Dat houden we allemaal in ons achterhoofd. Dankjewel, Joost. Hoogste tijd om in gesprek te gaan met de 2 lijsttrekkers die hier bij mij aan tafel zitten. Dan nu de stelling. Gelderland pakt de stikstofcrisis goed aan. Meneer Drent, u bent namens het CDA, Joost zei het net al, ook gedeputeerde verantwoordelijk voor het stikstofbeleid. Laat me raden, u bent het eens met de stelling. Ja, ik ben eerlijk gezegd ook wel trots hoe we het in Gelderland met elkaar hebben aangevlogen. En ik mocht daar trekker van zijn vanuit gedeputeerde zijn. Maar het is breed in Gelderland besproken. We hebben vooral oplossingen vanuit sectoren gebruikt. Vanuit de landbouw, vanuit de industrie, vanuit gemeenten, vanuit waterschappen. En het is ook heel breed vastgesteld in de Staten van Gelderland. Dus daar waar je landelijk ziet dat er enorm veel polarisatie en discussie is, zitten wij met elkaar vooral op een lijn van we pakken de koe bij de hoorns. Maar we doen het wel op onze Gelderse manier. Ja? En faciliteren ons daarbij. De Gelderse manier is faciliteren daarbij? De Gelderse manier is dat we dat in oog doen met het gebied waar we wonen. Want u zei al bij de introductie, we hebben ongelooflijk veel natuur in Gelderland. We zijn de grootste provincie qua oppervlakte, een kwart is natuur. Ja. Maar ook zo'n 16-17% van alle boeren in Nederland boert ook in Gelderland. En daar zitten 100.000 mensen met een baan achter. Het gaat over de leefbaarheid van het hele landelijk gebied. Dat vraagt ordentelijke manier om dat met elkaar op te pakken. Dat vraagt om gebiedsprocessen. Dat vraagt om het met elkaar samen op te pakken. En dat hebben we vanaf 2019 opgepakt. En dat moeten we ook volhouden. Ja, met elkaar dus. Dan kijk ik even naar meneer Loeters. Loeters, het Gelderse beleid is afbraak van de boerenstand. Dat lezen we in uw partijprogramma. Ja, er verdwijnen heel veel boeren. Dat klopt. En wij denken ook dat de pasmelders die nu op slot zitten, niet door hun schuld, die hebben te goede trouw gehandeld. Die kregen zelfs te horen dat zij geen vergunning aan hoefden te vragen, omdat ze zo weinig stikstofdepositie creëerden. En die situatie is al sinds 2019. En het is een schande dat dat nog niet opgelost is. Daarom hebben wij een initiatiefnota ingediend, samen met Jaar 21, dat is wel landelijk, dat die kritische depositiewaarde per direct van 0,005 naar 1 mol moet opgetrokken worden. Dan zijn de pasmelders gelegaliseerd. Dan kunnen de bouwers weer bouwen. En dan kunnen de ondernemers weer ondernemen. Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Tegelijkertijd hangt daar wel als een zwaard van Damocles ook gedwongen uitkoop van boeren. Nee, gedwongen boven uitkoop. Dat wil je niet. Nee, maar dat geld in, dat moet ik, ja, want ik zie Peter reageren. Ja. In Gelderland wil niemand, geen enkele partij, gedwongen uitkoop. En de BBB zal er ook absoluut voor. Dat las ik ook in uw partijprogramma, inderdaad. U wil juist inzetten op innovatie. Maar is dat niet precies, hè? Precies wat meneer Drent ook zegt, wat Gelderland doet op dit moment? Ja, dat innoveren. Klopt. Alleen op details in die gebiedsprocessen kunnen we nog wel eens kijken. Want ook wordt er nog steeds ingezet op de ontwikkeling van nieuwe natuur. Wij noemen dat wensnatuurcreatie. En er wordt ingezet op een contourenbeleid waarbij er een zone van 2 kilometer rondom natuurgebieden komt waar een extensivering moet plaatsvinden. Niet alleen van de landbouw, maar van eigenlijk van alle uitstoten. Extensivering. Dus minder intensieve landbouw. Aha. Maar dat houdt ook in dat die bedrijven eigenlijk te maken krijgen met een soort van uitrookbeleid. Dat de vergunningen in die 2 kilometer zones eigenlijk alleen nog maar verkocht mogen worden naar gebieden buiten die 2 kilometer zone. Aha, maar dus dat klopt niet helemaal. Leg uit. Nou, we moeten 1 juli plannen inleveren bij de minister. Mm-hmm. Er zit nogal wat haast bij, ja. Ja. Daar helpt niet dat we nu verkiezingen hebben. Dus we hebben een route uitgezet. Hoe zorgen we nu dat ondanks die verkiezingen je zo goed mogelijk de Gelderse samenleving aan het stuur houdt? In december is daarvoor een startnotitie naar buiten gegaan, zodat we 3-4 maanden de tijd hebben om met elkaar daarover te hebben. En we moeten stikstofemissies reduceren. Dat kan of door te kiezen voor overgangsgebieden rondom N2000 gebieden. Mm-hmm. Of een hogere norm dan de landelijke norm qua emissies op alle bedrijven in Gelderland. Het gaat niet alleen over agrarisch, het gaat ook over wonen en industrie. Nou, die discussie die loopt. En daar moet in juli een besluit over genomen worden. Dus er is niet besloten dat we met bufferstroken gaan werken. Het is of bufferstroken of iedereen een zwaardere norm. En daar hebben we het van onderaf met elkaar over, in lijn zoals we dat 4 jaar lang ook gedaan hebben. Ja, als u nu toch over data heeft, in welk jaar wilt u die stikstofdoelen eigenlijk halen? Wij koersen op 2035. Mm-hmm. Dus niet 2030, nee, zoals want landelijk wet is bedacht. Ja, maar de wet stikstof en natuur, die is voor ons maatgevend als overheid. Volgens mij moeten we ons aan de wet houden. Want anders komen we in een soort Wild West samenleving terecht. Maar moet u zich ook niet houden aan wat uw partij heeft voorgenomen? Die zit in de coalitie, die heeft het over 2030. Ik zit gelukkig bij een partij waarbij ik me absoluut niet schaam dat we lijnen naar Den Haag hebben, want daar maak ik veelvuldig gebruik van. Maar het is ook niet zo dat Den Haag mij voorschrijft wat zou moeten. Ieder heeft zijn eigen rol en verplichting daarin. Dus en u doet wat anders wat er landelijk nee, is Nee, volgens mij is heeft er een kabinet op stap gegaan en die heeft zichzelf doelen voorgenomen. Uh-huh. Prima. Hebben ze mij niet naar gevraagd? Hebben ze volgens mij niemand naar gevraagd? Want dat is met een paar mensen in een kamer gegaan. Is er geen overleg met de achterban geweest? Helemaal niets? Nee, maar dat hebben toch vier partijen met elkaar gedaan. Zo gaat dat straks met de onderhandelingen en de provincie ook. Daar zijn een aantal partijen die met elkaar een bestuursakkoord gaan maken. En daar moet uiteindelijk de Staten wat van vinden. Wat ik nu zie is dat een minister een voorzet heeft gemaakt om een wetswijziging in gang te zetten om van 2035 naar 2030 te gaan. Nou, dat is helemaal nog geen feit. Dat moet nog door de Tweede Kamer heen. Als het daar al doorheen komt, dan moet het nog naar de Eerste Kamer toe. Nou, daar heeft mijn partij volgens mij ook al het een en ander over gezegd. Want de Eerste Kamer is niet gekoppeld aan regeerakkoorden. Maar buiten dat, en dan refereer ik maar aan het stukje wat u net liet horen. Dit is nu typisch waarom ik zo baal van dit dossier. Zoals de debatten in Den Haag gaan. Mm-hmm. Volgens mij zie ik buiten in mijn provincie 8700 boeren die echt stappen willen zetten en die zoeken naar perspectief. Ik zie een Veluwe waar ik stappen wil zetten om de natuur gezonder te maken. Ik zie delen van mijn provincie die vier zomers achter elkaar totaal verdrogen. Maar daar zegt, wil ik stappen zetten. Precies, maar zegt u nu dat uw partijgenoten van CDA dus in Den Haag dat niet zien, dat daar geen oog voor hebben? Bent u dus oneens met uw eigen partij? Want zij willen zelfs een dwingend instrumentarium, hè? Als het aan hen ligt. Nee, volgens mij, je moet echt even verschil maken. Het is uw partij, dus ja, ik vraag maar het volgens mij. De minister heeft een aantal voorzetten gedaan. Ja. In Gelderland zijn wij tegen een dwingend instrumentarium. Niet omdat we tegen iets dwingends zijn, maar omdat we meters willen maken. Mm. En iets afdwingen betekent dat je jarenlang in de rechtbank staat en dat er buiten helemaal niets gebeurt. En er moet iets gebeuren in de landbouwsector en er moet iets gebeuren met de natuur. En dat kan alleen maar als we dat samen oppakken. En ik zie dat we dat samen op kunnen pakken. En we doen ook al dingen. En mijn signaal, zowel naar de minister, zowel naar Van der Wouw als naar Adema. En ook naar minister Hoekstra? Ook naar Hoekstra en ook naar Hugo de Jonge. Het moet buiten gebeuren. En we moeten het samen oppakken. En ik zie dat de samenleving het op oppakken. Ik zie meneer Loeters hier op zijn stoel draaien. Vertel, wat is er aan de hand? Klopt. Kijk, de BBB is gewoon weer voor gezond boerenverstand, nuchter verstand terug in de politiek. En het is nu al bekend dat alle maatregelen die genomen worden, inclusief die 25 miljard, die zak met geld, dat als alle boeren weg zijn in Nederland of Gelderland, dat nog steeds 90% van de natuurgebieden op standje rood staan. Dan kan er nog steeds niet. Is er nog steeds geen perspectief. Niet voor de boeren, niet voor de ondernemers, niet voor de bouwers. Het is goed dat u het zegt eigenlijk, want u zegt de natuurgebieden. En dan pak ik weer even uw programma erbij. U zegt dat u voor de bescherming en behoud van natuur bent. Wij zijn absoluut voor natuur. Ja. Natuurbeheer en natuurbehoud. En er hoort overigens ook goed faunabeheer bij. Faunabeheer, het klinkt allemaal prachtig. Ik ben ook heel erg benieuwd wat dat inhoudt. Goed faunabeheer, gaan we het zo over hebben. Maar dat is namelijk BBB. Dat is beheren, bestrijden en benutten. En benutten, mooi. Oké. Maar uw leider, Caroline van der Plas, die zegt dat er helemaal geen stikstofprobleem is. Er is een stikstofwetprobleem. Kan ik daaruit concluderen dat stikstof dan helemaal geen bedreiging voor de natuur is? Stikstof is één van de 150 drukfactoren op de natuur. Dus ja, daarom zeggen wij ook, je moet meten is weten. Dus er is wel een stikstofprobleem? Dat kan op sommige natuurgebieden zijn. En ja, de landbouw heeft al 66% ammoniakreductie teweeggebracht in de afgelopen 30 jaar. Mm-hmm. En dat zullen de boeren door middel van innovatie, dat kan technisch zijn, dat kan op middel van voeding zijn, kunnen ze dat voortzetten. Zoals dat ook in de auto en in de industrie is de reductie gereduceerd kan worden door middel van innovatie. Want wij zijn hier allebei vandaag niet met paard en wagen. Er zijn allerlei innovaties die gewoon doorgaan. Goed, en daar zetten wij in. Maar nogmaals, natuur is enorm belangrijk. Die moet je goed onderhouden, die moet je beheren. En wij zijn niet voor extra uitbreiding van natuur. Laten we even met z'n drieën de natuur induiken. Want hoe staat het eigenlijk met de natuur in Gelderland? Onze verslaggever Sandrine Telloosje die ging op pad met onze druktemaker Pieter Derks en nam hoogstpersoonlijk polshoogte op de Veluwe. Hey, en waar staat je auto? Waar gaan we heen lopen? Mijn auto staat daar, dus die hele grote dikke Hummer. De druktemakers in alle staten. Hey Pieter, ja. We staan voor het NPO-gebouw, we gaan vertrekken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je heel even iets laten horen. Oké. Heidevelden zien, waar de polder roggen aan. zie nog geen herkenning op je. Nee. Het volkslied van Gelderland. Het volkslied van Gelderland. Ja. Er is een volkslied voor Gelderland. Ja, alle provincies hebben een volkslied. Oh, nou, Brabant officieel niet, maar de rest wel. Ja, dat gat heeft de Guus Meeuwis gevuld. Ja. Geen warm gevoelens hierbij, maar als ik zeg we gaan naar Gelderland, krijg je dan wel warm gevoelens? Ik woon in Gelderland, dus dat zeker. Het is alleen Gelderland is een beetje een rare provincie, omdat het zo uitgestrekt is of zo. Het zijn echt heel veel streken. Ik weet niet of er heel veel mensen zijn die zich echt heel erg Gelderlander voelen. Voel jij je Gelderlander? Ja, ik voel me meer Nijmegenaar dan Gelderlander, denk ik. Hey, en nou gaan we voor de Provinciale Staten. Ja. Heb je daar iets mee, die verkiezingen? Of zijn het eigenlijk de minst leuke van alle die je kan hebben? Nou, het blijft altijd een beetje vaag. Ja, de gemeente is natuurlijk heel dichtbij. En landelijk gaat het dan allemaal over hele grote thema's. En de provincie hangt er dan een beetje tussenin. En dan weet je ook vaak niet zo goed waar ze nou wel en niet over gaan. Deze keer misschien iets meer, omdat het natuurlijk heel duidelijk is dat dingen zoals stikstof, dat is natuurlijk wel iets waar de provincie heel duidelijk in zijn maag gesplitst heeft gekregen. En dan heb je ook nog dat als thema gekregen vandaag. Ja, even boffen? Er niet op. Ja. Gelderland is geloof ik de provincie die er het meest last van heeft, hè? Nou ja, heel veel boeren en heel veel natuur. Dus het probleem is in Gelderland. Goeie mix. Eigenlijk. Ja, precies. Heel mooi samengevat. Oké, let's go. Zet haar op. Zijn we erin? Oeh, dat was het wildrooster. Het was lastig om hier te komen. Hebben meer mensen daar last van? Komt wel eens voor, inderdaad, ja. Er zijn meerdere keren verkeerd gereden. Waarom hier niet gewoon een goed stuk asfalt en een ruime parkeerplaats ligt, is mij altijd een raadsel. Het lag aan ons, Pieter. Wij konden niet goed navigeren. Dat zal ik op me nemen, absoluut. Clara Wilke is boswachter in de Loenermark op de Veluwe. Ze neemt ons mee door het natuurgebied. En we zijn net al verschillende uitwerpselen gepasseerd. Waar moet ik aan denken? Wat loopt hier allemaal rond? Nou ja, dit waren uitwerpselen van een paard. Want we lopen nu al een stukje over de ruitenroute. Maar als je mazzel hebt, kun je ook wel keutels van edelherten of damherten tegenkomen. Of zwijnen. Of wellicht een wolf. Oh, zitten die hier ook? Ja, die lopen hier ook rond. Ja, zeker. Nou, kan niet actueler, toch? Nee, paintballgeweer meegenomen voor de zekerheid. Meestal zijn de gevolgen van stikstof hier nauwelijks zichtbaar. Ja, ik sta hier heel even stil. Hier staan we langs de eiken die er niet zo vitaal meer uitzien. Deze zijn inmiddels heel wat jaren dood. Want we zien een boom waarbij de schors op heel veel verschillende plekken eraf is. Nou, dit is iets wat heel klein beetje zichtbaar is. Maar het meeste gebeurt onder de grond en gebeurt in het hele systeem. De Veluwe is een heel arm systeem. Zandgrond, van nature weinig mineralen aanwezig. En de buffercapaciteit van deze zandgronden is heel laag als het gaat om stikstofdepositie. En er spelen allerlei chemische processen in de bodem. Waardoor uiteindelijk mineralen uitspoelen naar diepere lagen. En even om het even heel simpel te maken voor mij. Dus die mineralen spoelen weg. Omdat de stikstof die plek inneemt eigenlijk in de bodem. Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar wanneer ze het niet meer kunnen opnemen, wanneer het dus letterlijk te diep in de bodem zit, neemt hun vitaliteit af. Maar het heeft niet alleen effect op die planten. Het heeft uiteindelijk ook effect op insecten die daarvan eten. Het heeft ook weer effect op bijvoorbeeld koolmezen die de rupsen eten. En het heeft uiteindelijk ook effect op roofvogels die koolmezen weer eten. En even advocaat van de duivel of van de stikstof. Komt er ook iets anders voor in de plaat? En hoe erg is dat? Ja, nou, dat is inderdaad een leuke vraag. Ja. Goede vraag ook. En je zou kunnen zeggen, wat maakt het uit, hè, als er een paar soorten verdwijnen? En dat is aan zich ook geen probleem. In de natuur verdwijnen er altijd soorten. Komen er altijd soorten ook bij. Maar de snelheid waarmee het nu gebeurt, dat is gewoon gigantisch. Als je er echt bij stilstaat en bedenkt wat er allemaal verdwijnt. En hoe slecht het daadwerkelijk met de biodiversiteit is. Ja. Ja, weet je, dan word ik wel heel verdrietig. Iedere keer als het weer om economie of ecologie gaat, staat de ecologie vaak toch onderaan en gaat het weer om de economie. Ja, we hebben straks, als we dit uitzenden, hebben we in de studio Provinciale Statenleden van BBB en van het CDA. Wat zou u hen of de hele politiek mee willen geven? Dat we dit samen moeten oplossen. En niet naar elkaar blijven wijzen van jullie moeten dit doen, jullie moeten dat doen. We zitten met z'n allen in dit systeem. Er wordt heel vaak gezegd dat het een moeilijk probleem is. Een ingewikkeld probleem, lastig ook en gecompliceerd. En eigenlijk is het dat volgens mij helemaal niet. Het probleem is, er is te veel stikstof. En de oplossing is eigenlijk ook vrij simpel, namelijk minder stikstof. Dat betekent gewoon minder beesten en minder vliegen en minder beesten en minder autorijden en minder beesten. Had ik ook al gezegd, minder beesten. Minder beesten zou trouwens ook nog kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem. En nou ja, iedereen die dus iets anders beweert of iedereen die het ingewikkeld probeert te maken door een verhaal te houden over hoe je door het verhandelen van emissierechten nou ja, via dus het installeren van nieuwe luchtwassers dan uiteindelijk toch misschien wel weer nieuwe huizen zou kunnen bouwen. Die heeft het over een heleboel, maar niet over het stikstofprobleem. Ik zou zeggen, ga stemmen op 15 maart. En bij voorkeur op iets verstandigs. Zet hem op. Ja, dat was het druktemaker Pieter Derksen in een reportage vanaf de Veluwe van onze verslaggever Sandrine Telloosen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ik zit hier in de studio met Rick Loeters, de lijsttrekker van Boerenburgerbeweging in Gelderland. En Peter Drent, CDA-lijsttrekker en gedeputeerde in Gelderland. Komen jullie trouwens vaak op de Veluwe? Ik ga meestal hardlopen op zondagochtend in Montferland. Okay. Op het Peeske. Het is geen Natura 2000 gebied, ja, maar wel een schitterend natuurgebied. Goed, meneer Loeters die gaat hardlopen dus. Wat doet u, meneer Drent? Ik kom elke week op de Veluwe. Ik zorg er uitdrukkelijk voor dat ik elke week op alle verschillende gebieden, plekken in de provincie, ergens ben. En vooral veel met mensen buiten praten. En eerlijk gezegd, het allermooiste van de reportage vond ik wat de boswachter zei. Samen. En dat was? Dat we dat samen moeten oppakken. En daarmee zegt zij precies wat we 4 jaar lang hebben gedaan. Dat appelleert dus natuurlijk aan uw programma. Ik ben daar gewoon wel apen trots op. Gewoon dat zij dat ook zo ervaart. Nou, fijn dat u daar een goed gevoel aan overhoudt. Maar schrikt u van de staat van de natuur als u daar bent, als u aan het hardlopen bent, meneer Loeters? Nee, want die bossen zien er op zich goed uit. Ja? Ik ben bang dat Pieter niet gaat stemmen op de BBB als ik het zo hoor. Kijk, wat ik net al zei, er zijn 150 drukfactoren op de natuur en stikstof is er daar één van en waarschijnlijk ook best wel een grote, maar dan moeten we wel meten is weten. We hebben nog steeds geen toegang tot de nationale databank Flora en Fauna. We hebben nog steeds geen toegang tot de nationale databank Vogel en Habitats. Er zijn geen nulmetingen en daarmee willen wij niets bagatelliseren. Mm-hmm. Maar meten is nog steeds weten. En welke maatregel gaat u dan nemen zodra u dat weet? Oh, dan moet je daar het beheer op inrichten. Aha. Maar beheer is wel een hele goeie. Want de terreinbeherende organisaties die krijgen vanuit de provincie links en rechts ook aardig wat subsidies. Onder andere beheer met schapen. En dan blijkt soms dat beheer met schapen toch niet gebeurt, omdat er geen schapen zijn. Meneer Drent, laatste boodschap. U heeft 10 seconden. We hebben in 4 jaar lange tijd heel hard gewerkt in Gelderland. Ik heb dat met heel veel kracht en passie gedaan. Vele uren in de week. En dat zou ik voor onze Gelderse inwoners graag nog 4 jaar doen. Heel goed. Ik wil u allebei bedanken voor de komst. Rick Loeters, lijsttrekker voor BBB in Gelderland. En Peter Drent, lijsttrekker voor het Gelderse CDA. En zit je nou te luisteren, woon je zelf in Gelderland en twijfel je nog waarop je wil stemmen? Op gelderland.nl vind je alle verkiezingsprogramma's. Ja, je kunt natuurlijk ook even kijken op kieswijzers als Kieskompas en mijnstem.nl. NPO Radio 1 in alle staten. 5 dagen. In 5 dagen het verhaal van 5 boeren in 5 verschillende provincies. 5 persoonlijke verhalen over stikstof, de dreigende sluiting van het familiebedrijf. Als je bij andere collega's aan de koffie zit, gaat het meer om van wie stopt ermee. Vernieuwend boeren. Biodiversiteit moet er beter van worden en niet minder slecht. En de toekomst van de landbouw. Waar zijn we overal mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Deze week met 5 boeren. Wie luistert, weet meer. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen. Zou je dan overstappen? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, en straks praat ik over de Limes, het unieke archeologische bouwwerken van de Romeinen. Voor een groot deel gelegen in Gelderland. En een nog steeds inspiratiebron voor kunstenaars van nu. Daar hoor je straks alles over hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, Oekraïne krijgt nog voor het einde van deze maand 21 Europese tanks in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want volgens de Duitse minister Pistorius komen de moderne Leopard 2 tanks die door Duitsland en Portugal zijn beloofd eind deze maand aan in Oekraïne. Pistorius zei dat allemaal op een bijeenkomst van defensieministers van de EU in Zweden. Ik kan u mitteilen dat we zich gerade eben ervaren hebben dat die 18 Duitse Leopard 2 A6 Panzer en die 3 Portugiesische nog in deze maand alle gemeinsam in die Oekraïne samen met ausgebildeten besatzungen dan ins Einsatzgebiet komen kunnen. Duitsland levert dus 18 Leopards aan Oekraïne. Portugal levert er 3 met benodigdheden daarbij. NAVO-topman Stoltenberg is ook op die top in Zweden en hij reageerde daar voor het eerst op de geruchten dat een pro-Oekraïnse groep achter de aanslagen zit op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Liggen op de bodem van de Oostzee. Volgens Stoltenberg loopt er nog een onderzoek en kan er dus nog niks worden gezegd over wie er achter de aanslag zit. We have not been able to determine who was behind. There are ongoing national investigations and I think it's right to wait until those are finalized before we say anything more about who was behind. Oekraïne ontkent nog altijd dat het iets te maken heeft met die explosies op de bodem van de zee afgelopen september. Een gasunie moet honderden miljoenen euro's afschrijven op een investering in één van die pijpleidingen. Het gaat om de Nord Stream 1. Ligt nu al tijden helemaal stil zonder dat er ooit gas doorheen is gegaan. Een gasunie investeerde een 500 miljard in de leiding van Rusland naar Duitsland, maar verwacht daar geen inkomsten meer uit. Ja, wij verwachten de komende jaren niet dat we gewoon in Europa nog heel veel Russisch gas willen gaan importeren. Deze leiding is kapot, ligt inderdaad op de bodem van de Oostzee. En wij verwachten dus niet dat we gewoon de komende jaren hierdoor gas gaan transporteren naar Europa. Door onder meer de gascrisis waren er wel goede jaarcijfers voor de landelijke gasnetbeheerder. Winst kwam uit op 555 miljoen euro. GasUnie gaat een deel teruggeven aan gebruikers doordat de tarieven gaan dalen. In heel Griekenland wordt vandaag gestaakt door de publieke sector. Dat is uit protest tegen het zware treinongeluk waarbij vorige week 57 mensen om het leven kwamen. Ook in de hoofdstad Athene zijn er mensen op de been en correspondent Thijs Kettenis is daarbij. Thijs, een nationale staking dus. Dat zou betekenen over het hele land veel mensen op de been. Bij jou klinkt het ook al best wel druk. Ja, dat klopt. Hier op het centrale Syntagmaplein in Athene stroomt het langzaam vol. En Griekenland kent natuurlijk een geschiedenis van stakingen en protesten. Vooral ten tijde van die grote bezuinigingen hier in het vorige decennium. Sindsdien is het wat rustiger, maar dit is wel weer echt één zo'n demonstratie waarvan ik hem lang niet gezien heb zo groot. Het gaat echt om tienduizenden mensen hier en dat aantal groeit nog steeds. Ja, welke sectoren staken allemaal vandaag? Bij jou zijn het natuurlijk van allerlei mensen, maar het land ligt ook een beetje plat, hè? Ja, dat klopt. De publieke sector, zoals je al zei. Dus dan moet je denken aan het onderwijs, maar ook het openbaar vervoer. De trein, de spoorwegen, die staken al een week sinds het ongeluk. Maar vandaag doen we bijvoorbeeld ook hier in Athene de metro aan mee, het busvervoer. Er rijden geen trams. Ook de veerboten blijven de hele dag in de havens liggen. En daarnaast zijn er ook spontane adhesiebetuigingen van de publieke sector. Zo doen bijvoorbeeld hier, hebben de apothekers hier in de stad een paar uur het werk neergelegd om ook hun onvrede te uiten. Ja, het land ligt dus enigszins plat. Je moet lekker het voeten naar Athene. Wat willen de demonstranten vandaag bereiken? Waar vragen ze aandacht voor vooral? Nou, ze zijn vooral woedend op de regering. Die heeft in hun ogen jarenlang waarschuwingen van het spoorwegpersoneel over de veiligheid, of het gebrek aan veiligheid natuurlijk, op het spoor in de wind geslagen. En die treinen, die bleven gewoon rijden. Met dat fatale ongeluk dus vorige week tot gevolg met 57 doden. Veel Grieken die zijn boos dat de regering meteen de schuld in de schoenen heeft geschoven van een stationschef. Die een verkeerde wissel heeft omgezet, waardoor die twee treinen op hetzelfde spoor terecht konden komen en frontaal konden botsen. Daarmee leek de regering eigenlijk te willen zeggen, daarmee is de kous af. De mensen die hier vandaag bijeen zijn, die willen laten horen dat wat hen betreft daar absoluut geen sprake van is. Zij willen dat de regering verantwoordelijkheid neemt voor jarenlang wanbeleid op het spoor en ook breder in de publieke sector in het algemeen. Ja, richt die woede zich dan ook op de premier, Mitsotakis? Want die zei eerst natuurlijk, die wees naar een persoonlijke fout, maar heeft al een beetje excuses aangeboden ook. Ja, je ziet dat hij een beetje aan het draaien is. Zegt inderdaad ook, heeft de woorden echt sorry gebruikt. Het was niet de bedoeling daar een persoonlijke kwestie van te maken. Hij zegt dat hij als regering, dat zijn regering, de onderste steen boven wil en alles gaat uitzoeken. Maar wijst eigenlijk meteen daarbij ook al naar vorige regeringen. Want zegt hij, wij zijn pas 3,5 jaar aan de macht. En voor ons zaten nog vele andere regeringen van allerlei gezindtes en politieke kleuren. Die zijn mogelijk net zo schuldig of mogelijk nog schuldiger dan wij zijn. Ja, dat is wat het treinpersoneel natuurlijk ook gezegd heeft. Hè? We trekken al meerdere jaren inderdaad aan de bel. Seinen staan structureel op rood. Veel problemen dus daar in Griekenland. Vandaar een nationale staking. Thijs Kettenis vanuit de hoofdstad Athene. Dankjewel. Komend jaar moeten bijna 10.000 verkeersovertreders die dronken of stoned waren op verkeerscursus. Dat verwachten het kabinet en het CBR. Die presenteerden vandaag nieuwe cursussen die betrapte bestuurders verplicht moeten volgen op eigen kosten. Het kabinet maakt zich zorgen omdat het aantal hardrijders en drugsgebruikers in het verkeer maar blijft stijgen. VN-topman Guterres onderhandelt in Oekraïne over verlenging van de graandeal. De overeenkomst over transport van Oekraïnse landbouwproducten en kunstmest via de Zwarte Zee loopt over anderhalve week af. Premier Rutte die heeft vanmiddag in Rome een ontmoeting met de Italiaanse premier Meloni. Het zal vooral gaan over de aanhoudende stroom aan migrantenschepen bij de Italiaanse kust. Meloni staat onder politieke druk om iets te doen aan al die boten die vanaf Turkije of Noord-Afrika naar Italië varen. De PSV-supporter die bijna twee weken geleden de keeper van Sevilla aanviel, moet 2 maanden de cel in. Ook mag Dilano K. 2 jaar niet in de omgeving van het stadion in Eindhoven komen. Houdt hij zich daar niet aan, dan moet hij elke keer een week de gevangenis in. Het NOS-journaal. Zorgmedewerkers die hun baan zijn kwijtgeraakt door langdurige coronaklachten hoeven op dit moment nog niet automatisch te worden gecompenseerd. Heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door vakbonden FNV en CNV. En volgens de rechter moet er per geval worden bekeken of een schadevergoeding op zijn plaats is, zegt de FNV. Ja, hij vindt dat te ongelijksoortig om in een collectief proces te doen. Hij vindt eigenlijk ook dat wij niet ontvankelijk daardoor zijn. Als ik het goed begrijp, maar ik ben geen jurist. Maar hij zegt een aantal belangrijke dingen wel. Hij erkent bijvoorbeeld aan het begin van de samenvatting dat het om heel 2020 gaat. Hij erkent ook dat wij daar als vakbonden hard voor gestreden hebben en dat een kort geding voor hem begrijpelijk is dat wij dat aangespannen hebben. Maar het belangrijkste dat de rechter zegt is dat er nu op korte termijn voor de groep iets geregeld moet worden. En dat feitelijk de politiek daarvoor nu aan zet is. Dus aan de ene kant waren wij teleurgesteld, maar aan de andere kant zitten er genoeg aanknopingspunten in waarmee we verder kunnen strijden. Want dat is wel wat we gaan doen, desnoods in een bodemprocedure. Het kabinet werkt al aan een plan voor compensatie voor zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf, 2020 hebben we het dan over, besmet zijn geraakt en nu dus niet meer kunnen werken. De vakbonden willen dat de groep die recht heeft op een vergoeding groter wordt. De druk op Twitter-eigenaar Elon Musk neemt verder toe. De Europese Commissie heeft hem laten weten dat hij meer medewerkers moet aannemen om Twitter te modereren, melden de New York Times en de Financial Times. En Brussel maakt zich zorgen omdat Twitter nu geen factchecks doet en zo geen berichten kan verwijderen. De Amerikaanse toezichthouder is ook al bezig met een onderzoek naar Twitter en breidt dat verder uit. Het onderzoek draait om de vraag of Twitter adequate middelen heeft, zoals ze dat noemen, om de privacy van zijn gebruikers te waarborgen na de duizenden ontslagen en andere bezuinigingen. 9 minuten over 1 krijgt u nog het weer. In het zuiden af en toe nog wat sneeuw of natte sneeuw. In het noorden is de zon er soms te zien en het is een graad of 4. Vanavond opnieuw regen of sneeuw of natte sneeuw. Morgen dan eerst droog en een graad of 5. Later komt er dan weer regen of sneeuw. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, zeg het maar. Waar staat het vast? Nou, onder andere op de A12, Natasja, vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Lunette ligt modder op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Oude Rijn. En viel op de A58 van Tilburg naar Breda. Je komt een ongeluk tegen met 2 vrachtwagens bij knooppunt Galder. De rechter rijstrook is dicht. Eerst 20 minuten in de file staan vanaf Tilburg. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, wat. Sorry hoor, goedemiddag. Laat ik daar eventjes mee beginnen. En welkom terug bij de Nieuwsbv. In het kader van de provinciale verkiezingen richten we onze blik op de provincie Gelderland. De politieke agenda's die bespraken we al. En nu duiken we in de schoonheid van de provincie. En we beginnen met. De plek. Ja, wat is de mooiste plek van jouw provincie? Dat vraagt onze verslaggever Minne van Veen elke dag aan een cultuurmaker die er woont. Vandaag neemt presentatrice en programmamaker Eva Eikhout ons mee naar haar favoriete plek in Gelderland. Vogeltjes, bos. Ik ben net aangekomen in Heumensoord, een natuurgebied bij Nijmegen. En ik heb hier afgesproken met Eva Eikhout, programmamaker bij BNNVARA en boekenschrijfster, bezig met de eerste boek. Ik ben Eva en ik vind de liefde het leukste, maar ook het stomste wat er is. Ze zeggen namelijk, op ieder potje past een dekseltje. Maar is dat ook zo als dat potje een beetje afwijkt? Ik ben geboren met een flinke afwezigheid van mijn armen en benen. Maar hoe dat komt, weten ze ook niet. En nu, 22 jaar later, sta ik hier mijn tanden te poetsen. En met hier bedoel ik het studentenhuis waar ik al 3 jaar woon. Soms kan je met een lichamelijke beperking nog meer dan anderen. Ja, kan je auto rijden? Ja, zeker. Oh, ja, ik kan dat niet. Hallo Eva. Hallo. Ik ben nog even aan het uitstappen. Ja. Jij bent hier met een busje? Ja. Ja, een bus. Een hele bus? Ja. En jouw rolstoel zit hier op een soort liftje naar beneden. Ja, inderdaad. Ook wel een rolstoellift. Ja. En ik had afstandsbediening in mijn mond, daarom klonk ik even raar. Maar ik bedien hem meestal met mijn mond. Maar nee, ja, dit is een aangepaste bus. Die is helemaal van mijzelf. Ik rij hem ook helemaal zelf. En ik bestuur hem ook helemaal zelf. En ik raak het stuur niet aan en de gaspedalen ook niet. Maar ik rij met een joystick. Ik noem dat zelf altijd Mario Kart Real Life. Alleen je hebt maar wel 1 leven, dus dat is wel belangrijk om te onthouden. Precies, want jij kan kleine stukjes lopen, maar als we nu echt een heel stuk door het bos gaan lopen, dan beter in een rolstoel. Ja, dan is het echt inderdaad. Ik ben een stuk kleiner. Ik ben in totaal 1,14 meter. Dus lopen is gewoon wat zwaarder. En ik ben ook met de rolstoel wat hoger, want anders ben ik zo laag bij de grond ten overstaan van jou. Oké, laten we op pad gaan. Ja, leuk. Gezellig dat je er bent. Wat een mooie plek. Ja, ik vind het ook heel mooi hier altijd. Ik kom hier echt graag om te wandelen. Ja, precies. Ja, ze noemen dit Heumensoord. En het ligt tegen Nijmegen eigenlijk aan. En het is eigenlijk een heel groot bosgebied, zou ik het denk ik willen noemen. Met heel veel mooie fietspaden en wandelpaden. Nou, jij bent een van de gezichten van BNNVARA. Je hebt een tijdje ook in de Randstad gewoond, volgens mij. Ja, ik heb een blauwe maandag, volgens mij 4 maanden in Utrecht gewoon, bij Leidse Rijn. Maar Nijmegen zit ook gewoon echt zo in mijn hart. En ik had echt al mijn vrienden en iedereen hier, dat ik toen toch maar weer terug ben gekomen. En hoe komt het dat Nijmegen zo in je hart zit? Wat heb jij met deze stad? Nou, ik ben sowieso opgegroeid in Groesbeek, dat ligt naast Nijmegen. Ik vind het een lekker behapbare stad. Het is niet super groot. Ik gebruik een elektrische rolstoel vanwege mijn lichamelijke beperking. Nou, ik kan van oost naar west en alle kanten op met die rolstoel. Dus dat is voor mij ook praktisch gezien dan best handig. Dus je kunt inderdaad en heel makkelijk echt in de stad zijn, maar je bent ook echt heel makkelijk en heel snel in de natuur. Dus het is win-win. En Heumensoort is dus een fijne plek om te wandelen. Ja. Maar het speelt ook een belangrijke rol tijdens de Vierdaagse. Wat gebeurt hier dan? Tijdens de Vierdaagse? Nou, de Vierdaagse is natuurlijk een groot evenement hier in Nijmegen, waarbij tienduizenden lopers 4 dagen gaan lopen. En er doen ook heel veel soldaten altijd mee. En die slapen dan hier in Heumensoord. Er is dan een heel groot tentkamp opgezet waar zij met z'n allen verblijven. Dus ik vind dat altijd wel cool dat die hier met z'n allen dan zitten. En ja, die soldaten zien er ook altijd wel goed uit als ze voorbij komen lopen. Here they come up, the Swiss team. And we have a special song for them. Because there is something to celebrate. Als je de hele dag hebt afgezien, dan is het gewoon goed om binnengeklapt te worden door al je kameraden hier op het plein. Zoals je ziet, iedereen gaat meteen aan het bier. Alle detachementen komen eigenlijk vrijwel meteen de biertent in. Die gaan of daarna naar een hut toe, maar in principe iedereen gaat de biertent in. Dat is geweldig. En heb jij wel eens meegedaan aan de Vierdaagse? Of kan dat niet? Nee, dat kan dus niet, want je moet het echt op eigen kracht doen. En ik zit nu in een elektrische rolstoel en ik hoef dan alleen maar dat pookje vooruit te duwen. Dus dat zou natuurlijk niet helemaal eerlijk zijn. Maar in my defense, ik feest de Vierdaagse en dat voelt soms net zo zwaar als dat je hem loopt. En het feesten duurt ook nog langer. Het feest is gewoon een volle week. Dat is ook gewoon hard werken. Dat is hartstikke hard werken, ja zeker. Ja, we kunnen naar rechts en rechtdoor. Het maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Rechtdoor is een verharder pad en rechts is meer een bospad. Wat vind jij fijn? Laten we maar eerst rechtdoor lopen, dan gaan we daarachter wel naar rechts. Ja. Ik kan er soms ook nog steeds over dwalen. Ja, dat het zo groot is en ook best wel op elkaar lijkt soms. En wat vind jij in dit bos? Ja, misschien is het ook wel dat ik soms in de drukte van de dag niet zo stilsta of zo. En niet dat dat per se erg is. Maar als ik dan hier inderdaad door het bos ga, dan komen die gedachten weer wat meer vrij. Of dan kunnen ze er weer wat meer zijn of dan heb ik er wat meer ruimte voor. En dat vind ik soms wel lekker. En soms ook helemaal niet. Soms denk ik ook helemaal niks. Dat vind ik ook wel eens heel lekker. Ja, Heumensoord is het mooiste plekje van Gelderland volgens presentatrice en programmamaker Eva Eickhout. Morgen neemt Tim Knol je mee naar zijn favoriete plek van Noord-Holland. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. En we gaan van Heumensoord naar een ander bijzonder cultuurfenomeen in Gelderland. De Romeinse limes, de natuurlijke grens waarmee de Romeinen 2000 jaar geleden ons land inlijfden. De Romeinen staan voor de deur! Wat? Kan een barbaar niet eens meer even rustig kakken? Wij konden het gewoon niet laten, dus wij hebben de grenzen van het Romeinse Rijk weer een stukje opgeschoven. Die lopen nu van Noord-Afrika tot aan de Rijn, ginds bij Arnhem. Wij komen jullie beschaving brengen. Ja, mooi fragment vanuit Klokkenhuis. Inmiddels is deze grens van de Romeinen het grootste archeologisch monument van Nederland. 120 kilometer lang en maar liefst de helft daarvan liep door Gelderland. Ja, wat is daar nog van over en hoe inspireert het kunstenaars van nu? Daarover praat ik met conservator archeologie bij het Valkhof Museum, Marenne Zandstra. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Marenne, het stuk bij ons, de Neder-Germaanse Limes, zo heet het, staat sinds 2021 op de UNESCO-wereld. Erfgoedlijst. Maar de limes die was wel honderden kilometers lang. Hè? Waarom? Wat maakt dat stuk door Nederland zo bijzonder? Ja, dat klopt. In totaal was die grens van het Romeinse Rijk wel 7500 kilometer lang. En dan is dat stukje wat door Nederland loopt maar een heel klein stukje. Maar het is wel een bijzonder stukje. Het is niet voor niks inmiddels werelderfgoed geworden. Wat het heel bijzonder maakt is dat ze hier de Rijn als natuurlijke grens hebben gekozen. Mensen kennen misschien wel de grens van het Romeinse Rijk in Engeland. En die staat bekend als de muur van Hadrianus. Hoe ziet dat eruit? Even een beschrijving. Ja, daar stond een hoge muur. En nu is er alleen nog maar een laag stukje over. Maar daar zie je dus echt die grens door het landschap lopen. Als een fysieke grens. Juist. Als een muur. Die muur werd onderbroken door forten en wachttorens. In Nederland destijds. Was dat iets anders? Dat wil zeggen, ze hadden de rivier als natuurlijke grens gekozen. Ze hebben nog wel geprobeerd om noordelijker te gaan, maar dat was de moeite niet helemaal waard. Dus ze hebben besloten om zich tot de Rijn terug te trekken. Daar legden ze een ketting aan van legerkampen met daartussen wachttorens. Een weg verbond al die eenheden en dat was de grens. En is daar vandaag de dag nog wat van te zien? Zeker, de vondsten die gedaan zijn. De vondsten vanuit de legerkampen. Het bijzondere van de Neder-Germaanse limes, dus dat stukje grens wat de provincie Neder-Germanië begrensde. Dat liep voor een deel in Duitsland en voor een deel in Nederland. Wat daar bijzonder aan is, vooral in Nederland, is dat hout en ander organisch materiaal nog goed bewaard is gebleven. Er zijn complete schepen bewaard gebleven. Hoe kan dat? Als hout in de grond bewaard blijft zonder dat daar zuurstof bij komt, dus onder de grondwaterspiegel, dan verrot het niet. En als je dan geluk hebt en je bent op tijd bij en je weet het goed te conserveren, dan kan je zo'n complete boot uit de grond. Aha, en we hebben deze grond dus liggen. Is dat veen bijvoorbeeld? Of hoe noem ik dat? Ook, ja. Okay. Maar ook op de rivierbodem kan het zo zijn dat het afgedekt is. En dan komt het in relatief goede staat nog naar boven. Ja. We hebben het over scheepszakken, we hebben het over grens. Je bent archeoloog, je hebt ook waarschijnlijk hele goede vondsten gedaan. Wat is jouw meest bijzondere vondst? Nou, ik ben vooral een archeoloog geweest die heel veel onderzoek heeft gedaan. Ik heb zelf promotieonderzoek gedaan naar de samenstelling van het Romeinse leger. Mm-hmm. En ik word heel enthousiast van namen die ingekrast zijn op aardewerk. Omdat je dan zo dichtbij komt bij die mensen van toen. Iemand had een bordje en wilde niet dat iemand anders eraan kwam en kraste zijn naam erin. Ja. Dus dan maak je bijna echt kennis even, ja, met iemand. Hè? Ja, en dan besef je dat mensen van toen ook heel veel gemeen hadden met mensen van nu. Ja. Heb je zo'n bordje dus ook gevonden? Niet zelf gevonden. Ja, in een depot, maar niet zelf uit de grond gehaald. Nog nooit iets echt zelf uit de grond gehaald? Ik heb zelf wel opgravingen gedaan, maar ik ben al vrij snel het onderzoek ingegaan. Dus maar in depots zijn ook hele mooie ontdekkingen nog te doen. De namen dus. Wat maakt Nijmegen verder de belangrijkste plek in deze kilometerslange scheidslijn? Ja, Nijmegen lag een beetje in iets terug van de limes. Maar het is wel de plek waar de Romeinen 400 jaar lang gebleven zijn. En in Nijmegen zijn ook vondsten gedaan vanuit die allervroegste Romeinse tijd tot in de laat-Romeinse tijd. En dat maakt Nijmegen bijzonder. Daarnaast is het in Nijmegen bijzonder dat we niet alleen een legerkamp hadden, maar ook een Romeinse stad. Mm-hmm. Dus in het westen van wat nu Nijmegen is, lag een complete stad met zo'n schaakbordpatroon, met een badhuis, met tempels, alles wat je erbij voorstelt, dat was er. En daarnaast lag er dus een legerkamp en daar ontstond ook weer een dorpje omheen. Er was zelfs een amfitheater, er is een aquaduct aangelegd om vooral die soldaten van water te voorzien. Dus die hele infrastructuur die je associeert met Romeinen was in Nijmegen. Maar dat betekent dus dat in die stad, die Romeinse grensstad, zoals je dat dan noemt, verschillende mensen bij elkaar woonden. Was dat een multiculturele samenleving? Ja, dat klopt. Ja, Romeinen kwamen niet allemaal uit Rome, om te beginnen. Dus die soldaten zelf, die kwamen uit verschillende delen van het Rijk. De legioensoldaten kwamen in het begin nog wel uit het mediterrane gebied, maar de hulptroepen zeker niet. Dus je krijgt, zeker als die twee soorten eenheden in Nijmegen gelegerd zijn, krijg je dus verschillende herkomsten. Kun je dat ook terugzien aan de vondsten die daar zijn? Ja, gedaan? Bijvoorbeeld namen. Namen kunnen typisch zijn voor een regio. Soms had een soldaat bijvoorbeeld een naam die zo vreemd was voor de Romeinse overheid, dat ze dachten van, nou, weet je wat, misschien als jij je inschrijft bij het leger, dan krijg je een andere naam. Ah, een beetje, dat gebeurt vandaag de dag nog, hè? Precies. Even denken, dat hebben we dan meer met cv's misschien wel, dat mensen toch een andere naam, of mensen die uit Azië komen ook een wat westerse naam aannemen, om dat makkelijker uit te spreken is hier. Ja, nee, dat klopt. En soms hebben ze er misschien ook zelf voor gekozen, dat ze dachten, ja, ik maak het makkelijk. Of het was een bijnaam. We hebben een scherf gevonden waar een naam ingekrast op stond. En dat verwijst naar Macedonië. Dus waarschijnlijk heette hij de Macedoniër. Was dat voor iedereen duidelijk? Oh, dat is de Macedoniër. Ah, zo. En had hij dat op zijn eigendom gezet? En wist iedereen van, oh, niet aankomen, dat is van hem. Ah, wederom de persoonlijke bezittingen. En nou werk jij bij het Valkhof Museum in Nijmegen. Op wat voor manieren hebben jullie de geschiedenis van de limes met het heden verbonden? Nou, een heel mooi voorbeeld is dat wij door die toekenning van het werelderfgoed de keuze hebben gemaakt om een tentoonstelling te maken over migratie, aangejaagd door die Romeinse limes. Mm-hmm. En dat wilden we verbinden met nu, om te laten zien van migraties van alle tijden. En de nieuwe missie van het museum is dat wij een brug willen slaan tussen toen en nu. Dat we willen laten zien wat de mens gemeenschappelijk heeft. En de rode draad daarin is de mens op de grens. En de grens van de mens. Dus dat wij al millennia lang dezelfde ervaringen hebben, dezelfde dromen, dezelfde angsten. En dat daar regelmatig die grens in optreedt. Nijmegen lag zelf heel lang op de grens van de limes, onder andere. Maar ook in de Spaanse tijd, in de Franse tijd, in de Tweede Wereldoorlog als frontstad. Dus dat wordt de rode draad in het museum. We zijn nu aan het verbouwen en daar werken we naar naartoe. Maar om terug te gaan naar dat mooie voorbeeld, dat is de tentoonstelling Moving Stories geweest, die wij hebben gemaakt. En waarin we migratie als uitgangspunt hebben genomen. En we hebben daarin hedendaags werk gecombineerd met archeologie, met objecten die met die Romeinse limes te maken hebben. En in het bijzonder objecten die een materiële weerslag zijn van die migratieervaringen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over vondsten waar namen dus op staan. Bijvoorbeeld, hè? Ja. Maar ook we hadden leren schoenen uit Engeland die door Bataafse soldaten daar zijn achtergelaten omdat ze stuk waren of omdat ze verloren zijn. Bataafse soldaten die van oorsprong dus uit de regio de Betuwe kwamen, mm-hmm. maar daar naartoe gestuurd werden. We hebben bepaald aardewerk gehad waaraan je kon zien waar mensen vandaan kwamen, omdat ze het hebben gemaakt op de manier dat zij gewend waren in hun thuisland. Maar met de klei van de plek waar ze toen neergestreken zijn. Ja. Dus zo kan je aan verschillende objecten zien waar mensen vandaan kwamen. Ja. Nou hebben we het over de geschiedenis van de limes, het verbinden met het heden en alles. Hoe inspireert het eigenlijk kunstenaars? Op verschillende wijze eigenlijk. Een mooi voorbeeld is wederom die namen. In de Moving Stories is een kunstwerk opgenomen geweest, Mijn Naam is Taal. Mm-hmm. Gemaakt door Nicolien van Harskamp in samenwerking met het zogenaamde Public in Residence, dat ons heeft geholpen om die tentoonstelling te maken. Mensen uit het publiek met immigratieachtergrond. Zij zijn gefilmd in een bureaucratische setting waarin ze vertelden over hun naam en wat die naam betekent. En hoe groot dat een deel is van je identiteit. En dat je dat pas beseft als je moet veranderen of als je voor de keus staat, verander ik hem? Wat doet dat met mijn identiteit? Juist. Dat werk was heel indrukwekkend en dat vond het publiek ook. En we hebben dat nu aangekocht en dat laten we straks zien. Nou, het is allemaal dus te zien straks, na de verbouwing. Ja. Ik wil u bedanken, conservator archeologie bij het Valkhof Museum Marenne Zandstra. En we sluiten deze blik op de provincie Gelderland af met een prachtig liedje van Linde Schöne. Discussieer met de wind over het pad wat ik kies. Ik luister naar de stad omdat ze alles ziet. Ze zegt ik snap het als je door moet, maar vergeet mij niet. En ik loop, ik loop. En als ik val, geeft geloof zijn hand aan mij. En als ik breek, dan heeft liefde een lijn. En als ik huil, komt de regen langs en zegt me nee. Je bent niet alleen. Oh. Oh. Oh. Oh. Yeah. Ik heb krassen en littekens van toen ik viel. Ik heb bruggen verbrand, ik heb sprookjes vernield. Maar ik heb mijn muren ingeruild voor eelt op mijn ziel. En ik loop. Ik heb mijn angsten neergelegd op het centraal station. Ik laat ze altijd daar wanneer de avond komt. De maan en ik hebben elkaar toch al gezien in elke vorm. Dus ik loop, ik loop, ja. Yeah. Linde Schöne met Ik loop. En dit was de nieuwsbv voor vandaag. Morgen nemen we de provincie Noord-Holland onder de loep. Maar we blijven nu lokaal naar Bureau Buitenland. Zoek de buitengrenzen op. Sophie, jullie gaan naar Georgië, de grens van Irak, Iran en Zuid-Korea. Wat gaan jullie daar allemaal doen? Georgië, gisteren gingen daar duizenden mensen de straat op. Vanmiddag zijn er weer protesten aangekondigd. Straks contact met correspondent in Tbilisi Jaron Kamphorst. En filmmaker Beri Shalmashi is de gast. Ze reisde voor een nieuwe aflevering van VPRO's Frontlinie naar Noord-Irak. Vlak bij de grens met Iran. BNN VARA. NPO Radio 1. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is. Met heel mijn hoofd.